मुझे ढूंढा है तुझे क्रूस की राह पर, संभाला तुझे हर मार्ग पर, ढूंढा है तुझे क्रूस की राह पर, संभाला तुझे हर मार्ग पर, अपने लहू से धोया तुझे, अपने लहू से धोया तुझे, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा हो गया। समय बदला और युग भी बदला, हम अल्पसंख्यक सब नजरों में, समय बदला और युग भी बदला, हम अल्पसंख्यक सब नजरों में, हाथों में ज्योति लेकर प्रभु के वचनों के साथ, जयकार करे अंधकार हटाए, भारत की धरती पर यीशु को हम सराए, हिंदुस्तान मैंने ये जीवन दिया, फिर भी तूने न जाना मुझे, संभाला तुझे हर मार्ग पर, ढूंढा है तुझे क्रूस की राह पर, संभाला तुझे हर मार्ग पर, अपने लहू से धोया तुझे, अपने लहू से धोया तुझे, तू मेरा मैं तेरा, संभाला तुझे हर मार्ग पर, ढूंढा है तुझे क्रूस की राह पर, संभाला तुझे हर मार्ग पर,